Vítajte, dnes sa teda ponárame do vône kávy a tak trochu aj do histórie Lisabonu. Áno, presne tak. Našim cieľom je totiž jeden obchodík, volá sa Amariazíňa a nie je to len taký hociaký obchod. To teda nie je. Patrí do tej iniciatívy Ložáskom história. Áno, obchody s históriou. To sú vlastne miesta, ktoré mesto Lisabon chráni, lebo majú nejaký historický význam, sú autentické? Presne. A Amariazíňa, tá sa špecializuje najmä na čaj a kávu. My sme si k tomu pozreli nejaké oficiálne záznamy, ktoré o tomto obchode existujú práve v rámci tej iniciatívy. Áno, pozreli sme sa na to. A dnes by sme chceli priblížiť jeho príbeh, trochu tú históriu, súčasnosť a čo ho robí takým, no, trvácnym. Je to vlastne príbeh o tradícii, ale aj o tom, ako sa prispôsobiť. A o síle špecializácie, povedal by som. Mhm. Pozrieme sa na začiatky, kto ho vedie dnes, čo tam vlastne ponúkajú, tú atmosféru. Presne, je to naozaj viac než len obchod. Kus živej histórie, ako si povedala. Tak poďme na to. Všetko sa to začalo. Kedy? V roku 1934. Áno, 1934. Zakladateľ Jeronimo Cucino otvoril prvý obchod Amariazíňa. A bolo to štvrti Baixa Pombalina. To je to známe historické centrum Lisabonu však. To, čo postavili na novo po tom veľkom zemetrasení. Presne tak. A meno dostal obchod po jeho dcére, Amariazíňa. Milé. Ale tento prvý obchod, ten už dnes neexistuje? Nie, nie, ten pôvodný zatvorili. No, bude to už asi 40 rokov dozadu. Aha. Ale značka prežila. Áno, prežila. Vďaka druhému obchodu. Ten vznikol medzi tým. A v roku 1957 sa presťahoval do štvrte Alvaláde. Alvaláde. To je skôr taká rezidenčná štvrť, však trochu pokojnejšia. Presne. Známa architektúrou z polovice 20. storočia. A tam sídli dodnes, na Avenida Rio de Janeiro 25B. A tá poloha je vraj celkom dôležitá. Podľa tých zdrojov je to niekde medzi rušnou ulicou Avenida de Igreja a miestnym trhom. To znie ako dobré miesto. Určite áno, strategická poloha. No a tento obchod funguje ďalej. Od roku 1992 ho vedie Paolo Manso. Áno, Paolo Manso. A nie je tam sám. Pracuje tam spolu s mamou Terezou. 30 rokov. Matka a syn vedú obchod. Spolu. Neuveriteľné však. V dnešnej dobe to je skoro rarita. Tá kontinuita, ten osobný vzťah so zákazníkami, to musí byť cítiť. Určite. V tom zázname sa píše, že za tú dobu videli samozrejme veľa zmien. V štvrti aj v tom, ako ľudia nakupujú. Jasné, doba sa mení. Ale zdôrazňuje sa tam, že ten obchod si uchoval svoj pôvodný charakter. Aj vzhľad. A práve táto stálosť... No veď práve. Tá nemennosť, tá osobná väzba v kontraste s tými anonymnými reťazcami. To môže byť jedno z tajomstiev, prečo majú verní zákazníkov. Súhlasím. A ďalšia vec je tá špecializácia. Stále sú jediným obchodom v okolí, ktorý sa zameriava vyslovene na čaj a kávu. Áno, to je silný trumf. A nie je to len o predaj hotových balíčkov. Oni si pripravujú vlastné, originálne kávové zmese. Priamo tam v obchode. Majú tam aj nejakú najznámejšiu? Majú. Volá sa Lotte Extra. To bude asi tá ich vlajková loď. Taká tá ich signature zmes, ako sa hovorí. Lotte Extra. Znie to dobre. A teraz prichádza to najlepšie. Tá káva. Oni vám ju pomelú, až keď si ju kúpite. Priamo na mieste, na požiadanie. Jej, takto si viem predstaviť tú vôňu. Hneď ako vojdeš dnu. Presne. To je úplne iný zážitok, ako kúpiť si vákuovo balenú kávu niekde v supermarkete však. Jasné. Je to zážitok pre všetky zmysly. A tú vôňu si človek potom spája priamo s tým miestom. Tá aróma je vlastne, no, súčasťou toho produktu. To je výborný postreh, že to nie je len o kúpe, ale o celom tom zážitku. Presne. A aj keď tá káva je asi ich srdcovka, nie je to len o káve a čaj, majú tam aj iné veci? Áno, doplňajú sortiment. Šokolády, nejaké cukríky, sušené ovocie, kandizované ovocie, dokonca aj rôzne múky. Pripomína mi to trochu tie staré obchody, také tie koloniály alebo, no, obchody so zmiešaným tovarom. Ale tu s veľmi jasným zameraním na tú kávu a čaj. Áno, je to taká zaujímavá kombinácia. Na jednej strane úzka špecializácia na ten hlavný produkt, teda kávu a čaj, kde ponúkajú kvalitu a pridanú hodnotu. Tým osobným prístupom a letím na mieste. Presne, a tá vôňa, ten senzorický zážitok. A k tomu ten historický kontext a tá kontinuita rodinného podniku, matka a syn, to všetko spolu vytvára veľmi silnú identitu. Takú, ktorá zjavne odoláva času aj konkurencii. Takže keby sme to mali nejako zhrnúť, čo si z toho príbehu A. Mariazinia môžeme odniesť? No, pre mňa je to ukážka toho, že aj malý tradičný obchod môže prežiť 10 ročia. Ale musí mať jasnú identitu. Musí ponúkať kvalitu a niečo navyše. V tomto prípade ten osobný dotyk, ten zážitok, tú vôňu. Presne. Je to živý dôkaz, že tradícia a moderný obchod sa nemusia nutne vylučovať. Môžu ísť ruka v ruke. Súhlasím. A to ma privádza k takej záverečnej myšlienke, takej otázke na zamyslenie aj pre našich poslucháčov. Sem s ňou? Ako presne, podľa vás, dokážu takéto malé, špecializované obchody, ako je A. Mariazinia, prežiť 10 ročia zmien? Často čelia obrovskej konkurencii veľkých reťazcov. Dobrá otázka. Aké konkrétne faktory, možno aj tie nehmotné, okrem teda kvalitných produktov, podľa vás najviac prispievajú k ich dlhovekosti? A k tomu, že si dokážu vybudovať komunitu verných zákazníkov v dnešnom rýchlom globalizovanom svete? To je naozaj na zamyslenie, čo všetko okrem tej kávy a čaju tam tých ľudí vlastne drží. Ten pocit, tá atmosféra, tá história.